Trei poeme filozofice pentru Sanda. Poemul întâi. Lasă-mă să-ți amintesc de gândul filozofului antic ce se întreba: când adun pe unul cu unul, care unul se adună cu celălalt? Care unul devine doi? Au stat mulți matematicienii în fața unei asemenea întrebări, căci ei nu știu decât de mărimi comutative. Dar când prietenul întâlnește prietenul, și când v-am chemat, sau când ne-ați chemat din exilul vostru, ca să ne regăsim la oaltă, în fața turlei de la Șurdești sau în fața unui perete cu arborele lui Iesua, cine se aduna cu cine? Care prieten devenea doi? Sau poate făceam cu toții una sub mirare? Ții minte cum a exclamat în fața peretelui de vest din Voroneț: n-am văzut nimic mai frumos, tu care petrecusești toate frumusețile lumii. Poate așadar făceam acum una, ci veneam să ne adunăm cu bisericile, cu poienile și cu mormintele îngropate și ele. Dar atunci, iarăși, cine se aduna cu cine? Oare noi preluam în noi bisericile batjocorite de ani și câteodată, ca acum, de o falsă glorie? Oare noi le vedeam și ne minunam de ele? Sau ele se minunau să ne vadă pe noi, cei exilați de eternitate, luminații, lămuriții cu cele ale esteticii și istoriei, oamenii de după 4 sau 5 veacuri, care nu mai știu să se adune nici între ei și nici cu pereții sau lespezile. V-am chemat ca să vă scoatem din statistică și ca să vă ajutăm să uitați de amara voastră fericire numărată, sau, mai degrabă, de numărul vostru de ordine, din acel spațiu, din acel hău în care ați pătruns. V-am chemat să vă aducem într-un spațiu închis, dar unde lucrurile nu se numără, unde nu există comutativitate, și unde fiecare lucru este ceea ce este, în așa fel încât oamenilor de aici le-a plăcut să vadă ființă și vrere până și în lucruri și pietre, spunând că și muntele că-i munte încă are doruri multe. V-am chemat să vă redeșteptăm dorurile. Sau poate ați venit voi să ni le redeșteptați nouă. Poate ați venit voi să ne scoateți din statistică în lumea într-altfel numărată în care ne știți și unde totuși câte o fericire neverosimilă și de neasemuit stăruie uneori cu noi ca un înger pe peretele nordestic al bisericilor. Ne-am reunit atunci o clipă, fără să știm bine, întocmai anticului, ce este aceea o reunire. Și acum, după adunare, va veni amara scădere. Vă veți trage din acest noi lărgit. Veți pleca în statistica voastră, lăsând ca noi să rămânem în statistica de aici. Dar în timp ce tuturor ne vor înregistra destinele alții cu mașinile lor de calculat, de aici, de la noi, o toacă de biserică ne va aminti unora aievea, altora pe magnetofon, că suntem chemați să înfrângem totuși statisticele și să pregătim cu alți prieteni regăsirea cea bună, când nu vom ști dacă voi vă veți aduna nouă celor rămași sau dacă noi ne vom aduna vouă și veacului. Așa cum nu știu bine acum, draga mea prietenă, dacă ai venit aici ca să-mi cer ceva, ca să-mi dai ceva, sau, fără să o bănuiești, ca să ascult seara paginile pe care ți le citesc din cartea